witaminą. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie. I do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 października, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W całej Polsce trwają przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych. Coraz mniej chętnych do bycia rodzicami zastępczymi. Tłumy zwiedzają nowo otwarte Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Na cmentarzach trwają intensywne przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych. Jak mówią odwiedzający groby na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, w tym roku ceny zniczy wiązanek chryzantem są wyższe niż rok temu. Żona twierdzi, że dużo droższej wiązanki. To ile mniej więcej Państwo wydali? Znaczy na wiązanki my nie wydajemy, raczej kupujemy taką chryzantemkę małą. Tania nie jest, ale co ja Pani powiem? Na razie tylko taką chryzantemkę, bo... Ile taka chryzantemka? No akurat 25 zł, no to jeszcze w miarę przyzwoicie. No w miarę. Ale w zeszłym roku za dużą dałam 25, taką wielką. Ja nie kupuję jakby wiązanek, robię sama po prostu dekoracje z wrzosów i z różnych suszonych kwiatów. Ekologicznie, staram się też plastiku unikać, no bo wiadomo. A w tym roku Kraków przygotował na największych nekropoliach 10 tak zwanych zniczodzielni. To miejsca, gdzie można przynieść niepotrzebne nam, ale w dobrym stanie znicze, bądź zabrać te przyniesione przez innych. Artyści są zobowiązani do tego, żeby pomagać i docierać z tym przekazem do innych, mówi Andrzej Krzywy, lider zespołu Demono, który wziął udział we wczorajszym charytatywnym koncercie dla powodzian. Koncert Nadzieja Razem dla Was odbył się na błoniach stadionu PGE Narodowego w Warszawie. Na scenie wystąpiły największe gwiazdy polskiej muzyki. Cały dochód z wydarzenia zostanie przekazany na pomoc ofiarom wrześniowej powodzi. Mieliśmy szczęście, robimy coś wyjątkowego, robimy coś naprawdę, co sprawia, że sami się rozwijamy, daje nam radość. Oczywiście dzięki temu też utrzymujemy rodziny, ale mamy szczęście, że możemy docierać do szerokiej publiczności. I to jest, myślę, ta tuba, którą mamy, głośno krzyczy w ogóle do publiczności i trzeba z tego korzystać i wspomagać właśnie w ten sposób, chociażby takim koncertem, próbować zwrócić uwagę na to, że jest kłopot. W koncert, który zorganizowała Telewizja Polska, zaangażowały się także największe publiczne i prywatne stacje radiowe, w tym Polskie Radio. Zmniejsza się liczba osób chętnych do bycia rodzicami zastępczymi. Dziś w Polsce jest ponad 70 tysięcy dzieci w tak zwanej pieczy zastępczej, z tego około 17 tysięcy w domach dziecka i ponad 55 tysięcy w rodzinach zastępczych. Anna Krawczyk z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę uważa, że system pieczy zastępczej wymaga reformy. Chyba największą bolączką jest w tej chwili bardzo długie procedowanie spraw przez sądy rodzinne. To znaczy, na przykład w Wielkiej Brytanii ten czas, w którym sąd powinien wydać decyzję, czy dziecko wraca do rodziny pochodzenia, czy będzie adoptowane, czy zostaje w rodzinie zastępczej, wynosi plus minus 6 miesięcy. W Polsce wynosi 3 lata i 7 miesięcy. To są wieki. To dziecko najczęściej mieszka w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej i kiedy po 4 latach sąd uwolni to dziecko prawnie, czyli pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej, wtedy często zjawia się ośrodek adopcyjny i mówi, no to my teraz to dziecko przekażemy do adopcji. Ponad 60% rodzin zastępczych to rodziny spokrewnione. Co piąte dziecko trafiające do domu dziecka jest tam kierowane z rodzin zastępczych. Wielkie otwarcie nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wnętrze budynku zwiedzają tłumy mieszkańców stolicy i turystów. Część z nich zwróciła uwagę na niewielką liczbę eksponatów, inni są zachwyceni architekturą muzeum. Widoki są bardzo ładne, przestrzeń bardzo ładna. Muszę przyznać, że czekam na stałą wystawę, bo pojedyncze obiekty, chociaż ciekawe, jakoś nie do końca chyba do mnie przemawiają. W sensie są interesujące, czy Abakanowicz, czy też ten jeden rzeźba Szapoczników, ale chyba potrzebuję raczej wystaw, które są jakąś całością. Wrażenia mieszane, zarówno pozytywne, jak i negatywne. No bardzo piękne wnętrze, architektura. Na razie jeszcze czekamy, aż pojawią się tam wystawy w większej ilości, jakieś eventy. Troszkę się obawiamy, czy przyszły TR nie zasłoni pięknych widoków, które obecnie mamy za dużymi oknami. Dzieł jest na razie niewiele, więc damy jeszcze szansę na kolejne wystawy. Inauguracji towarzyszą performanse, koncerty, instalacje dźwiękowe, wystawy, filmy i spotkania. Festiwal otwarcia potrwa po ponad 2 tygodnie do 10 listopada. Przewodniczący Gruzińskiej Centralnej Komisji Wyborczej oficjalnie ogłosił, że wybory parlamentarne w Gruzji wygrała rządząca partia Gruzińskie Marzenie, która zdobyła ponad 54% głosów. Na proeuropejską opozycję głosowało ponad 37% głosów. Wybory w Gruzji nie były równe trudna, stwierdzili eksperci wspólnej misji obserwacyjnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Rady Europy, Parlamentu Europejskiego i NATO. Głosowanie zakłóciły nierówne warunki działania, presja na wyborców i napięcie. Czytamy we wspólnym oświadczeniu. Obserwatorzy wyrazili obawy co do wiarygodności wyniku wyborów. W ich ocenie to dowód na zły stan demokracji w Gruzji. Opozycja już zapowiedziała, że nie uznaje wyników wyborów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry ponownie. Serwisy sportowe zostały zdominowane informacjami o dublecie Roberta Lewandowskiego w El Clasico. Barcelona pokonała na wyjeździe Real Madryt 4-0. Napastnik reprezentacji Polski zagrał świetnie, oprócz bramek był bardzo aktywny, miał kilka sytuacji bramkowych. Wrażeniami dzieli się Roman Koseski, który przed laty grał w La Liga. Miał te 15 minut swoje takie, gdzie mógł 4 bramki spokojnie strzelić, nawet krótsze to by chyba okres. Ta ilość sytuacji na pozycji spalonej piłkarzy Realu Madryt, to aż jest naprawdę szokujące, że tyle rady zdali się złapać, ale to znaczy, że Barcelona się bardzo dobrze przygotowała do tego meczu i Flick, jak to się mówi, też bardzo dobrą robotę wykonał. Dwie pozostałe bramki zdobyli Lamine Yamal i Rafinha. Pierwszy weekend alpejskiego Pucharu Świata już na kartach historii. Wczoraj na trasie slalomu giganta w Zölden ścigały się panie, a dziś do boju o ułamki sekund na lodowcu Rettenbach ruszyli giganciści. W pierwszej czwórce zostało sklasyfikowanych 4 Norwegów. Pierwszy Alexander Sten Olsen przed Henrikiem Kristoffersenem i Atle Lee Magrathem. Tuż za podium Lucas Pinheiro Broten, który po prawdzie reprezentuje od tego sezonu Brazylię. Jedyny Polak na starcie, Piotr Habdas, był 61. Należy jednak podkreślić, że startował z numerem 70. Jednym z najważniejszych wydarzeń dnia był powrót po 5 latach Marcela Hirschera. Austriak to dwukrotny mistrz olimpijski, medalista mistrzostw świata, 8-krotny zdobywca kryształowej kuli. Hirscher startował z dziką kartą, uwaga, w barwach Holandii, kraju swojej matki. Zajął 23. miejsce i zapewne ostatniego słowa jeszcze nie powiedział. Wracamy do piłki nożnej. Zakończył się pierwszy z zaplanowanych na dziś meczów Ekstraklasy. Stal Mielec zremisowała u siebie z Zagłębiem Lubin 2-2. Od kwadransa, dobrego kwadransa, od 20 minut kopią w Białymstoku. Mistrz Polski Jagiellonia gra z Koroną Kielce. Gra i prowadzi po golu Nene w 10 minucie. O 17.30 Widzew zmierzy się z Górnikiem Zabrze, mówi trener widzewiaków Daniel Myśliwiec. Co mnie imponuje najbardziej w drużynie Górnika, to, że przy bramce rywala oni są tak precyzyjni w swoich ruchach, bo to nie jest takie schematyczne, że zawsze ktoś biega w daną strefę, tylko tam czuć po prostu jakość, że w momencie, kiedy jest zagranie, to ono jest tak precyzyjne i tak nieprzypadkowe do konkretnego piłkarza, do konkretnego partnera. Nie chcę mówić, że to trudno zatrzymać, ale na pewno trzeba zrobić wszystko, żeby Górnik nie był blisko naszej bramki, bo w momencie, kiedy ktoś da im odczuć, że mogą pograć piłką na połowie rywala, to w tym są bardzo, bardzo mocni. O 20.15 Legia Warszawa podejmie Beniaminka, GKS Katowice. Do końca dnia pogodnie, ale na północy może padać deszcz. Wieczorem i w nocy pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu, miejscami mgły. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Teraz od 15 do 19 stopni, a nad ranem od 6 na Pomorzu do 8 w centrum i 11 na Podkarpaciu. Autopromocja. Dzień dobry, czy to Trójeczka? Tak, zapraszamy. Bardzo jestem zadowolona, Trójka idzie tak jak trzeba. Najważniejsze, że nie idziemy sami. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. Dla całej Trójeczki wiele szczęścia i radości. I wzajemnie. Polecamy się i zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

no ale nie chciał odpowiedzieć za bardzo. Czy to może dopiero początek? Ta precyzyjność tego ataku wynika zarówno z chęci uniknięcia dalszej eskalacji, głównie pod naciskiem Stanów Zjednoczonych, jak i ogólnego trendu w produkcji nowoczesnego uzbrojenia lotniczego. Uzbrojenie to ma za zadanie konkretnie uderzyć w konkretny cel, a nie niszczyć wszystko naokoło. Oczywiście nie zawsze jest to związane z kwestiami humanitarnymi, a częściej po prostu ze zwykłą skutecznością. Cóż z punktu militarnego punktu widzenia, ofiary cywilne nie są niczym dobrym, a wręcz przeszkadzają w osiągnięciu głównego celu. Więc liczy się precyzja. I tutaj mieliśmy do czynienia z pokazem właśnie bardzo precyzyjnej broni lotniczej. Czyli pana zdaniem możemy się spodziewać, że po prostu Izrael w tym momencie odpowiedział i się zatrzyma pod presją Stanów Zjednoczonych, czy jednak trzeba kalkulować to, że w kolejną noc, w piątku na sobotę albo w wtorku na środę, no jakkolwiek nastąpi coś ponownego i znowu pan jako ekspert, my jako dziennikarze będziemy musieli wstawać i śledzić to, co się dzieje w obawie przed wybuchem wojny, która rozleje się na cały region. Na podstawie dostępnych informacji i analiz mogę powiedzieć, że na kilka dni co najmniej, może nawet kilka tygodni powinniśmy mieć spokój. Z Izraela płyną informacje o odniesionym sukcesie, o nauczce, którą dano Iranowi, z zastrzeżeniem, że na razie wystarczy i skupiamy się na Gazie i Libanie. Z kolei z Iranu płyną informacje mówiące o tym, że obrona przeciwlotnicza zadziałała wspaniale i właściwie nic się nie stało, bo tylko gdzieniegdzie doszło do drobnych uszkodzeń, więc tutaj też można sądzić, że to podejście irańskie jest też obliczone na to, żeby po prostu dać jak na razie spokój i zakończyć tą wymianę ciosów na tej rundzie. Aczkolwiek będzie jeszcze kolejna. Pytanie tylko kiedy i w jakiej formie. Ach, rozumiem. Czyli będzie kolejne to pytanie w jakiej formie, ale bo pan powiedział o czymś ważnym. Izrael twierdzi jedno, Iran twierdzi, że został zaatakowany, ale całkiem nieźle sobie poradził. Ja mam takie wrażenie i chcę to z panem sprawdzić, że jednak Iran został w ciągu ostatnich kilku miesięcy dość mocno poniżony militarnie przez Iran. To znaczy to, jak ginęli przywódcy Hezbollahu, Hamasu, to jak ginęli nawet niektórzy ważni dygnitarze Iranu. To, że Izrael był w stanie przechwytywać wiele rakiet irańskich za pomocą swojej żelaznej kopuły. To znaczy, mnie się wydaje, że Izrael pokazał swoją wyższość militarną nad Iranem. Ale może się mylę, może Iran po prostu nie chciał użyć całego potencjału. To jedna rzecz, aczkolwiek też jest tak, jak pan powiedział. Izrael przekroczył właściwie wszystkie dotychczasowe czerwone linie, czyli dokonał zamachu na bardzo ważnego dygnitarza w Teheranie. Później jeszcze wcześniej ostrzelał irański konsulat w Damaszku. Rozpędził się bardzo z Hezbollahem, a teraz zbombardował cele pod Teheranem, czyli to już tym razem nie tak jak w przypadku zabójstwa Ismaila Hanii. Nie było to działanie przeprowadzone przez nieznanych sprawców, nie była to też sytuacja, gdzie w Iranie ni stąd, ni zewąd w kilku miejscach coś wybuchło i nie wiadomo kto to zrobił, tylko tym razem była to po raz pierwszy w historii oficjalna operacja ataku Izraela na terytorium Iranu. To, co jeszcze kilka miesięcy temu było właściwie nie do pomyślenia, a teraz widzimy, że jest to możliwe. Izrael zbombardował cele w Iranie. No, Iran póki co zwleka z odpowiedzią. I w Teheranie teraz też toczy się bardzo, bardzo gorąca debata, co robić dalej, w jaki sposób odpowiedzieć tak, żeby nie narazić się jednak na kolejny izraelski atak. Tutaj też nie jest oczywiście tak, że Izrael sobie przeprowadził ten atak bez większego wysiłku, od tak sobie w każdej chwili może to zrobić ponownie. To była bardzo skomplikowana operacja, angażująca około 1/3 całości sił myśliwskich, sił powietrznych Izraela i jeszcze na dodatek wsparcie wywiadowczo logistyczne Stanów Zjednoczonych, więc nie da się tak łatwo, tak szybko tego powtórzyć, aczkolwiek czerwona linia została przekroczona. Izraelskie lotnictwo udowodniło swoją bezapelacyjną wyższość nad irańskim. I teraz pytanie otwarte jest, czy ten nalot był rzeczywiście tak skuteczny, jak Izraelczycy mówią, czy też tak nieskuteczny, jak mówią Irańczycy. Na razie jeszcze nie mamy ostatecznych, konkluzywnych dowodów. Wiemy o zabiciu czterech żołnierzy z obrony przeciwlotniczej. Wiemy o tym, że na pewno doszło do zniszczenia części, przynajmniej kilku wyrzutni przeciwlotniczych, ale szczegóły są jeszcze do ustalenia. I gdyby się okazało, bo pojawiła się też taka informacja, która, zaznaczam bardzo mocno, jest jeszcze weryfikowana, że ten atak został przerwany niejako w połowie. Oprócz narracji, że był stuprocentowym sukcesem i stuprocentową porażką, pojawiła się jeszcze opcja mówiąca, że faktycznie izraelskie lotnictwo zdołało mocno nadgryźć irańską obronę przeciwlotniczą, ale nie na tyle, żeby przeprowadzić finałową fazę ataku i wlecieć samolotami w izraelską przestrzeń powietrzną, bo to, co warto też zaznaczyć, irańską, przepraszam, to, co warto zaznaczyć, to to, że według obecnie posiadanych i dostępnych danych izraelskie lotnictwo nie wleciało w obszar powietrzny Iranu, a odpaliło swoje rakiety i bomby z przestrzeni powietrznej Iraku. To tych kwestii, jeśli pan pozwoli, będziemy wracać, to znaczy chciałbym powiedzieć, że nie wrócimy, ale wiem, że to będzie niemożliwe i prawdopodobnie kolejna okazja nadarzy się szybko. Marcin Krzyżanowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, były polski dyplomata w Iranie i w Afganistanie. Dziękuję. Dziękuję również. Do usłyszenia. Wczoraj Japończycy głosują do Izby Reprezentantów, czyli niższej izby parlamentu. Wybory odbywają się w cieniu kryzysów korupcyjnych i spowalniającej gospodarki. Mimo to faworytem pozostaje partia liberalno-demokratyczna. Na tyle demokratyczna i na tyle liberalna, że rządzi Japonią przez prawie 70 lat. Pierwsze wyniki exit poll nie wskazują mimo to jednoznacznego zwycięzcy. Więcej korespondent Polskiego Radia w Azji, Tomasz Sajewicz. Jeszcze wczoraj, na ostatnim przedwyborczym wiecu, premier Japonii Shigeru Ishiba obiecywał Japończykom skuteczniejszą walkę z inflacją, która coraz bardziej odbija się na domowych budżetach. Podniesiemy stawki wynagrodzeń tak, aby nadążały za inflacją. Stworzymy taki model gospodarki, w której podwykonawcy nie będą nieśli ciężaru jej zawirowań. Tegoroczne wybory do Izby Reprezentantów odbywają się zaledwie 26 dni po tym, jak Ishiba, wybrany na przewodniczącego Partii Liberalno-Demokratycznej LDP, pod koniec ubiegłego miesiąca, 1 października, objął urząd premiera. 8 dni później rozwiązał parlament, co było najszybszym rozpisaniem wyborów w powojennej historii Japonii. Dziś przy urnach wyborczych Japończycy głosowali, w zależności od politycznych upodobań, za skuteczniejszą walką z inflacją i lepszą odpowiedzią Japonii na wyzwania dyplomatyczne, głównie związane z umacniającą się pozycją Chin w regionie, co w Japonii odbierane jest także jako zagrożenie. Biorąc pod uwagę obecną sytuację międzynarodową, moje oczekiwania wobec partii liberalno-demokratycznej związane są ze wzmocnieniem działań dyplomatycznych. Nasz kraj targany jest katastrofami naturalnymi, a młodzi ludzie muszą stawiać czoła coraz poważniejszym wyzwaniom związanym ze startem w dorosłe życie. Mam nadzieję, że partia liberalno-demokratyczna będzie potrafiła się przekształcić w taki sposób, że zmieni też kraj na lepsze. Powiedział 62-letni Masakazu Yamamoto, wyborca obecnej koalicji rządzącej. Ale problemy, które wymienił, sprawiły, że część wyborców, takich jak 39-letni Keisuke Yoshitomi, wystawia obecnemu rządowi czerwoną kartkę, a szansę daje partiom opozycyjnym, takim jak m.in. Ludowa Partia Demokratyczna. Myślę, że celem tej partii jest budowanie lepszego państwa i zapewnienie gwarancji, że środki budżetowe będą wydawane w bardziej właściwy sposób. Dlatego oddaję na nich swój głos. Inflacja i galopujące ceny niepokoją Japończyków. Myślę, że obecnie wiele osób jest zaniepokojonych rosnącymi cenami i takimi kwestiami jak podatek konsumpcyjny. Dlatego uważam, że LDP, która zajmuje się tymi kwestiami i ma potencjał do wprowadzenia zmian, jest najbardziej atrakcyjna. Powiedziała Tsuko Takahashi. Najwięcej rozczarowanych wyborców partii liberalno-demokratycznej może jednak przejąć Konstytucyjna Partia Demokratyczna. Według szacunków japońskiej telewizji NHK partia rządząca może liczyć na od 154 do 219 miejsc w 475-osobowej izbie, co oznacza, że nie zdobędzie samodzielnej większości, czyli 233 mandatów. Po raz ostatni LDP utraciła samodzielną większość w 2009 roku, kiedy władzę przejęła Demokratyczna Partia Japonii. W przypadku porażki partii liberalno-demokratycznej jej szef Shigeru Ishiba może zostać najkrócej urzędującym premierem w powojennej historii Japonii. To był Tomasz Sajewicz, korespondent Polskiego Radia w Azji. Ja muszę się przyznać do jednej rzeczy. Pomyliłem się i to dwukrotnie. Japończycy głosowali dzisiaj, tylko zupełnie pomyliłem się patrząc na to, która jest w tej chwili w Japonii godzina. A po drugie, to jest weekend pełen wyborów, bo mamy wybory w Uzbekistanie, Gruzji, Bułgarii i jeszcze kilku innych państwach. Nas najbardziej będą interesować wybory, które tym razem odbyły się wczoraj, czyli wybory gruzińskie. Tak jak państwo słyszeli w serwisie Trójki, zwyciężyła w nich rządząca od 2012 roku partia Gruzińskie Marzenie, zdobywając około 54% głosów. Opozycja zapowiada, że uznaje ten wynik za sfałszowany. Aby nie powtarzać nieustannie tych samych informacji, to ja szybko przypomnę, że Gruzińskim Marzeniem rządzi szeregowy poseł Bidzinej Iwaniszwili, który tak się akurat składa, jest również najbogatszym człowiekiem w tym kraju. W opozycji do rządu stoi prezydentka Salome Zurabiszwili, mimo że wywodzi się z partii Iwaniszwilego. Clue tych wyborów polega na tym, że po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku Gruzińskie Marzenie stawało się coraz bardziej antyzachodnie oraz mimo dosyć burzliwych protestów społecznych uchwalała ustawy skopiowane z rosyjskiego prawodawstwa i dlatego ten wynik wyborów, czyli zwycięstwo Gruzińskiego Marzenia, niektórzy nazywają końcem europejskiego marzenia Gruzji. Łączymy się ze Stasią Budzisz, która jest od 2 tygodni w Gruzji. Stasia Budzisz to reporterka, która współpracuje z OKO.press oraz autorka książki Pokazucha na gruzińskich zasadach. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Czy Pani zgadza się z tą oceną, że wynik tych wyborów to jest koniec gruzińskiego marzenia o Europie, o integracji ze strukturami Zachodu? Na to wygląda. Rzeczywiście, tak jak pan powiedział, opozycja zakwestionowała wynik tych wyborów. Za 2 godziny, czyli o godzinie 21 gruzińskiego czasu, mamy spotkanie dla prasy z prezydentką, więc usłyszymy jej oświadczenie, jakie jest jej stanowisko. Natomiast po konferencjach, które się odbyły z misjami obserwacyjnymi, no i ich rekomendacji, wynika, że te wybory przebiegły jak na ten kraj, oczywiście miały pewne naruszenia, ale jak na ten kraj przebiegły demokratycznie. Co nie oznacza, że praca została wykonana do wyborów, ponieważ Gruzja jest krajem, w którym rzeczywiście wybory wygrywa się do dnia wyborów, nie w dzień wyborów, nie nad urną. I te cuda, które być może przechodziły gdzieś tam nad urną, które się tam gdzieś pojawiały, miały miejsce, natomiast one nie były aż tak bardzo widoczne, aż tak bardzo spektakularne i nie było aż tak wielkich naruszeń wczorajszego dnia podczas samych wyborów. W związku z tym rzeczywiście trzeba uznać, że partia Gruzińskie Marzenie te wybory po prostu wygrała. Właśnie miałem protestować, że nie protestować przeciwko temu, co pani mówi, ale cuda nad urną, czy jakieś fałszerstwa pewnie także w czasie kampanii, to jest jedno, ale jak rozumiem, tu mamy do czynienia z fenomenem partii, która rządzi od 12 lat i jednak rządzi całkiem skutecznie w sensie zachowania władzy. Tak, zdecydowanie. No to jest partia, która... Znaczy oni doskonale rozwinęli swój system takiego wpływu i uzależnienia od siebie. Jakby od swoich wpływów w sensie partyjnych. To znaczy, mamy cały sektor administracyjny, to jest 30%. Policja, czyli ten sektor siłowy, policja, armia oraz służby specjalne. To są tak naprawdę grupy, które są uzależnione od władzy. Co więcej, w Gruzji nie da się zrobić biznesów, poważnych biznesów, bez układów między z osobami, które są wysoko postawione i wysoko postanowionymi politykami gruzińskiego marzenia. No w tym momencie jakby o nich mówimy, bo to jest od 12 lat partia, która tym krajem rządzi. Może nie niepodzielnie przez cały ten czas, ale rzeczywiście ma bardzo dużo do powiedzenia. I to jest ta grupa takich prominentów, którzy rzeczywiście, no wczoraj można było ich zobaczyć, ponieważ akurat tak wieczór wyborczy spędzałam w siedzibie partii 41, czyli w siedzibie gruzińskiego marzenia i rzeczywiście ta cała socjeta tbiliska, no widać było, że to była taka bardzo... To nie byli ludzie, których spotyka się na ulicach albo w autobusach, albo gdzieś tam w metrze bliskim na przykład. To były raczej osoby z zupełnie innego finansowego przekroju społecznego. I no to też bardzo dużo mówi o tym, co tutaj się wydarzyło. Pytał pan na początku o perspektywę europejską. Mhm. Tu się mówi o tym, że rzeczywiście wchodzi autorytaryzm i mówi się o czymś takim jak schemat białoruski pod kątem właśnie autorytaryzmu, który tutaj być może zostanie zrealizowany. Pytanie jednak jest takie, ponieważ Europa i Stany Zjednoczone, które przerwały rozmowy z gruzińskim marzeniem na 2 miesiące czy tam miesiąc do wyborów, to rzeczywiście powiedziały, że jeżeli wybory będą kwestionowane, to tych rozmów nie wznowią. Pytanie teraz, w jaki sposób zachowa się Unia Europejska i zachowają się Stany Zjednoczone i czy rzeczywiście nie będą kontynuowały rozmów z reżimem Saakaszwilego, czy wręcz przeciwnie, te rozmowy będą kontynuowane. Ja dzisiaj rozmawiałam z analitykami tutaj miejscowymi i oni powiedzieli, że najlepszą decyzją, jaką mógłby podjąć Zachód, no to jest po prostu przerwanie dyskusji. Po prostu Gruzja wybrała, że nie chce pójść drogą europejską. Niemniej jednak ja też nie do końca się zgadzam z tym zdaniem, dlatego że gruzińskie marzenie w swoim programie politycznym ma dążenia i do Unii Europejskiej i ma dążenia eurointegracyjne. Hasło, które głosiło, było właśnie, że z godnością, pokojem do Unii Europejskiej. Całe jakby banery reklamowe były też w kolorach Unii Europejskiej, więc to nie jest do końca tak, że oni opowiadali swoim wyborcom, że nie, my nie chcemy do Unii Europejskiej. Wyborcy gruzińskiego marzenia nie wybierali ruskiego miru, bo to jest też istotne, żeby to w Polsce zostało zrozumiane, bo to też nie jest jakby takie wszystko jednoznaczne, jak to lubimy oglądać. Ale czy to nie jest w takim razie, zapytam ostro, robienie z Unii Europejskiej idiotów? To znaczy, bo do partii, bo do programu, czy nawet do konstytucji można sobie wpisać wszystko, jak przeczytamy programy partii, która rządzi Zimbabwe, to się okaże, że ona za rok będzie potęgą, w związku z czym tutaj też można wpisać integrację europejską, ale działania wskazują to, że to właściwie od Unii Europejskiej to Gruzja się oddala, a raczej idzie w kierunku zupełnie przeciwną. Zdecydowanie ma pan rację i teraz jest jedno wielkie pytanie, które zadaję sobie od wczorajszego wieczoru. Czy Unia Europejska zrobi z gęby cholewę, czy nie zrobi z gęby cholewę? I to jest pytanie, które my wszyscy powinniśmy sobie zadać. To ja zadam jeszcze jedno ostrzejsze, jeśli pani pozwoli. Kiedy w Mołdawii okazało się, że wygrała, ledwo co wygrała opcja europejska, ale gdyby nie ponadmilionowa diaspora Mołdawii, jeden ze specjalistów mołdawskich powiedział mi poza mikrofonem, że on ma już dosyć tego kraju, że zajmuje się nim ponad 20 lat, że tyle wysiłków włożyliśmy w to, żeby przyciągnąć ten kraj do Unii Europejskiej, a oni nie traktują tego jako dziejowej sprawiedliwości, tak jak Polacy na przełomie lat 90. 2000, kiedy my robiliśmy wszystko, żeby wejść do Unii Europejskiej, cieszyliśmy się, że powracamy na łono rodziny zachodnich i tak dalej. Natomiast tutaj jest ewidentnie takie pogrywanie z Unią i traktowanie jej właściwie jako jednej z opcji. To jest w ogóle traktowanie Unii Europejskiej i w ogóle Zachodu jako jakby Gruzja miała być nagrodą dla Zachodu, że zgodzi się na bycie jakby w jego składzie. To jest mniej więcej coś takiego i tu jest, to pojęcie jest częste. Ja dzisiaj usłyszałam od mojej koleżanki, która ma 40 lat, dwa fakultety, jest wyborczynią gruzińskiego marzenia i ona mnie dzisiaj po prostu zniszczyła zdaniem, że ona wierzy w świetlaną przyszłość swojego kraju. I ona w to wierzy. To proszę jeszcze powiedzieć krótko. Zazwyczaj, kiedy jakaś partia rządzi tak długo, jak na Węgrzech na przykład Fidesz, to opozycja staje się rozdrobniona. Jest ogromny kłopot, żeby się zjednoczyła, zanim zrozumie, że trzeba się zjednoczyć, to mijają kolejne długie lata. Jak to wygląda w przypadku Gruzji? Opozycja jest potwornie słaba. Jakby to, co się dzieje teraz, pokazuje, że opozycja nie ma pomysłu na to, jak ma się zachować. Na jutro jest niby planowany jakiś wiec. Miasto jest spokojne, nie dzieje się tutaj nic, nikt nie wyszedł na ulicę, nie ma lidera. Gruziny potrzebują tamady do tego, żeby wyjść na ulicę i żeby móc jakby walczyć. Nie ma. Nie ma postaci, która będzie szefowała. Nie ma kogoś takiego. Po prostu jest to... No sytuacja jest właściwie pod tym kątem można powiedzieć tragiczna. Co jest jeszcze ciekawe, to taka ciekawostka z wczoraj. Otóż tuż przed... rozpoczęciem wieczorów wyborczych, które wszędzie, w każdej partii powinny rozpocząć się o godzinie 20. Dostałyśmy z koleżanką dziennikarką informację o tym, że o 19.30 rozpoczyna się wieczór wyborczy tam w konkretnym miejscu Zjednoczonego Ruchu Narodowego. To jest partia założona przez Saakaszwilego. I 15 minut później, czyli za 15.20, czyli 15 minut przed wynikami, ten wieczór wyborczy został odwołany, co oznacza, że sytuacja jest w położeniu, że opozycja jest w położeniu krytycznym. Stasia Budzisz z Tbilisi, reporterka, która współpracuje z OKO.press oraz autorka książki Pokazucha na gruzińskich zasadach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Od wtorku do czwartku 36 państw globalnego południa, przedstawiciele 36 państw globalnego południa przyjechało do rosyjskiego miasta Kazań, stawiając stopę na rosyjskiej ziemi, słyszeli sakramentalne słowa Welcome to Russia. Od wtorku do czwartku przywódcy i ministrowie 36 państw globalnego południa, w tym liderzy Indii, Chin, Turcji, Iranu i RPA, uczestniczyli w szczycie grupy BRICS w rosyjskim Kazaniu. BRICS to rodzaj organizacji założonej przez Indię, Brazylię, Rosję i Chiny w 2009 roku. Wkrótce dołączyła do nich Republika Południowej Afryki, a w 2023 roku Iran, Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Etiopia. Dziś w kolejce czekają między innymi Turcja, Indonezja, Tajlandia i Meksyk. O tym, czy BRICS to kolejna organizacja wydmuszka, porozmawiam z doktorem Patrykiem Kugielem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Patryk wrócił przedwczoraj, 2 dni temu, 3 dni temu z Indii? No, w tym tygodniu jakoś, w środę. W środę. Dobrze, czyli ma pan informacje z pierwszej ręki. Proszę powiedzieć, czy jest tak, jak napisał Carnegie Endowment for International Peace, że BRICS zamienił się w klub państw antyzachodnich i to taki dość mocno zjednoczony klub? Ja myślę, że to nie jest prawdziwa obserwacja. Przynajmniej tak długo, jak są tam Indie, to nie jest jasny antyzachodni sojusz. Zresztą nie tylko Indie, prawda? Zjednoczone Emiraty Arabskie, czy Arabia Saudyjska, co do której statusu chyba dalej nie mamy pewności. W każdym razie Egipt, tak? To są przecież bliscy partnerzy Stanów Zjednoczonych w tej części świata, tak? W związku z tym ja nie widzę potrzeby, żebyśmy to jakby kategoryzowali sobie łatwo w taki sposób, że to jest jakiś antyzachodni klub. To jest klub państw, dla których to jest jeden z instrumentów polityki zagranicznej. Domagają się czegoś od Zachodu, tak? Jakby to w dużej mierze jest agenda taka nastawiona na relacje z Zachodem, na zwiększenie presji na Zachód, żeby pewne jakby zmiany w systemie międzynarodowym zostały zrealizowane, ale to jeszcze nie jest antyzachodni sojusz. A jak mówimy o Indiach, to z punktu widzenia indyjskiego, to co się wydarzyło jakby na szczycie BRICS, ale też wcześniej, prawda, jakby w jakim kontekście indyjska media się tym interesowały, to jest spotkanie premiera Modiego, premiera Indii, z przewodniczącym Xi Jinpingiem z Chin, prawda, więc to jakby pokazuje też, że Forum BRICS jest taką okazją do tego, żeby no, spotkać się. Nawet jeżeli nie mamy wspólnych interesów, mamy problemy, no to jest platforma, na której można, tak jest zachęta do tego, żeby rozwiązywać te problemy między członkami. Ale mam wrażenie, że to jest takie modus operandi, które lubią kraje autorytarne, chociaż oczywiście nie wszystkie kraje wewnątrz BRICS to są kraje autorytarne, ale że przyjeżdżają tak zwani silni liderzy, spotykają się w ramach bilateralnych spotkań i to właśnie tam załatwiają ze sobą różne sprawy, czyli nie za pomocą instytucji w ramach organizacji, tylko właśnie takich personalnych relacji. No ale tak działa polityka przecież dzisiaj. No, G7 też na tym polega, tak? No, co się dzieje przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ-u. To są głównie, tak się przychodzi, odklepie się tą swoją formułkę na forum zgromadzenia ogólnego, tak w tej dużej hali, a później się robią bilateralki tak zwane, prawda? Czyli mamy dziesiątki, tak. Kilkanaście, kilkadziesiąt, niektórzy ostatnio widziałem minister spraw zagranicznych Indii przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ-u odbył 71 innych spotkań, prawda? Więc to jest jakby normalna część polityki, że te liderzy przyjeżdżają, załatwiają przy okazji całą masę innych rzeczy. Państwa zachodnie tak samo mają tego typu instytucje. Jakby tak się trochę zmienia polityka międzynarodowa w ostatnich latach. Także mamy ten multilateralizm, ale coraz częściej się mówi o plurilateralizmie, czy minilateralizmie, tak, że mamy... Proszę to wyjaśnić, bo straszne są te słowa. Grupki 2, 3, 4, tak, czyli multilateralizm to powiedzmy taka tak, ONZ, właśnie, nie wiem, WTO, tak, nie wiem, Bank Światowy i tak dalej. No, uniwersalna, prawie że globalna organizacja, gdzie tak dochodzi się do jakiegoś tam konsensusu wspólnie i tak dalej. I te plurilateralne, czy minilateralne, po prostu mniejsze ugrupowania, tak, gdzie właśnie może być 5 członków, 3 członków, 10. Tutaj w BRICS-ie mamy już, prawda, właśnie 10, tak, jakby członków i kilkunastu tam teraz stowarzyszonych państw partnerskich. Ale na przykład, nie wiem, Quad, amerykańska instytucja, tak, to też nie jest organizacja międzynarodowa, to jest po prostu takie minilateralne forum, tak, 4 demokracji w regionie Australia, Indie, USA i Japonia, tak, prawda? Jest. Więc tego typu instrumenty my wykorzystujemy, inne kraje wykorzystują. Na tym dzisiaj polega w dużej mierze dyplomacja międzynarodowa, polityka międzynarodowa, że powstają takie grupy ad hoc do załatwienia jednej sprawy, dwóch spraw, tak? To już nie są wiążące, zinstytucjonalizowane organizacje międzynarodowe, tylko koalicje chętnych, powiedzmy, nawet używając naszej terminologii zachodniej. A czy te deklaracje, że globalne tych ludzi, którzy byli w Kazaniu, przywódców, ministrów spraw zagranicznych, że globalne południe za chwilę prześcignie Zachód, na przykład w produkcji globalnego PKB, że posiada bardziej dynamiczną demografię. Pan to postrzega jako, albo inaczej, czy z pana obserwacji w głowach przywódców tamtych państw to jest pewnego rodzaju rywalizacja z Zachodem, może nawet resentyment wobec Zachodu, czy są to po prostu deklaracje na potrzeby tego spotkania? Nie, to jest to, co łączy członków BRICS, tak? No ten antyzachodni jakby nastawienie w tym sensie, że oni no, funkcjonują w systemie, który został stworzony po II wojnie światowej przez zwycięzców tej wojny, głównie Stany Zjednoczone ze swoimi zachodnimi sojusznikami, tak? Wtedy mieliśmy 50 kilka państw, tak? Po II wojnie światowej. Dzisiaj mamy prawie 200 i te prawie 200 państw, to jest 150 państw, uważa, że oni nie byli pytani o nic, oni nie brali udziału w tworzeniu tych instytucji, jak mówimy, Bank Światowy, Fundusz Walutowy Międzynarodowy, ONZ, też jak był zaplanowany. To była inicjatywa amerykańska, do której reszta się, prawda, podłączyła i to zaakceptowała i niektórzy dostali tam pewne przywileje, jak Związek Radziecki, stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa, prawda, czy Francja. Dzisiaj wielu kwestionuje, co robi Francja czy Wielka Brytania w Radzie Bezpieczeństwa, a nie ma tam Indii, nie ma tam Brazylii, prawda, nie ma dużych państw, które, no, w których mieszkają miliony, setki milionów ludzi. I jest poczucie na tym globalnym południu takiej niesprawiedliwości, tak? Dlatego te hasła, które głosi Putin, tak, i Rosja, że tutaj hasło tego szczytu przecież było budowa bardziej sprawiedliwego systemu międzynarodowego, tak, sugeruje, że ten obecny nie jest sprawiedliwy. No i to jest hasło, to nie jest tylko rosyjska propaganda. To jest realne poczucie wykluczenia, no, bycia defaworyzowanym w tym systemie międzynarodowym, podzielane w większości państw rozwijających się. To jest też podlane tym sosem postkolonialnym, tak? Bycia, poczucia tego resentymentu zachodniego, że byliśmy wykorzystywani przez te wszystkie lata. I teraz się domagamy zmian w tym systemie międzynarodowym. Nie bronimy go. Rosja go otwarcie niszczy, inni nie chcą go otwarcie niszczyć, ale chcą na pewno tak samo jak Rosja poważnych zmian w tym systemie. A ma pan, miał pan takie wrażenie, obserwując szczyt BRICS, że Rosja tam brylowała? To znaczy Chińczycy czy Indyjczycy raczej byli stonowani, natomiast najgłośniej krzyczało Rosja, że to był jakby show Rosji. No, na tym polega tak samo, prawda, jak zobaczymy na gospodarza G20 czy G7. Tak? G20, Indie w zeszłym roku miały szczyt i też brylowały. Każdy w szczytach BRICS-u tak samo. No, ale to jest, przepraszam, że przerywam, taka etykieta BRICS-u, że kto jest gospodarzem, to do niego no, the floor is yours, jak no się tak mówi, tak? Czyli, że podłoga jest twoja, scena jest twoja. Gospodarz zaprasza gości dodatkowych, aha, prawda? Więc jakby ma tutaj duże instrumenty, tak? Wpływu, no, całą oprawę załatwia, prawda? Jakby narrację tworzy, agendę, tak? I tak dalej. Przygotowuje tą deklarację końcową ze szczytu. W związku z tym to było, jakby, ale to jest naturalne. No, każdy z członków BRICS co jakiś czas organizuje szczyt. To nie jest coś takiego, że, nie wiem, jakąś przysługę ktoś tam zrobił Putinowi, żeby mu pomóc w tej sytuacji. Tak, jakby jego kolej przyszła i on wykorzystuje ten moment tak, żeby właśnie pokazać światu, że nie jest osamotniony, prawda, że tutaj budujemy bardziej sprawiedliwy świat, a Zachód nie chce z nami współpracować w tym zakresie, prawda. Jakby to jest jego wilcze prawo, żeby wykorzystać jak najlepiej potrafi, propagandowo, informacyjnie, to wydarzenie, które się tam po prostu miało odbyć. A zbiegło się jeszcze to tak, że jest to pierwsze spotkanie, gdzie właśnie mamy tych 5 nowych członków, znaczy 4 może nowych członków, i mamy długą kolejkę chętnych do dołączenia tam, tak, ustanowiono na tym szczycie w Kazaniu nową kategorię właśnie tych państw partnerskich, na którą się wpisało już 13 właśnie innych przywódców innych państw, tak, co pokazuje, że faktycznie ta agenda, o którą walczy, którą głosi BRICS, jest atrakcyjna dla państw globalnego południa, dla państw rozwijających się. Pan powiedział o deklaracji, to ja panu przeczytam takie najgłośniejsze punkty z tej deklaracji. Stworzenie giełdy zbożowej krajów BRICS. Krytyka zachodnich sankcji nakładanych między innymi na państwa BRICS. Dążenie do płatności w walutach krajowych zamiast dolara. Stworzenie alternatywy dla systemu SWIFT. Decentralizacja światowego systemu finansowego. To jest, po pierwsze, czy to jest tylko deklaracja, czy one będą do tego dążyć w sposób instytucjonalny? Po drugie, my możemy nie określać tego mianem antyzachodniego, ale przecież to uderza w najsilniejsze punkty świata zachodniego. Mhm. To będzie realizowane, ta presja będzie się wzmagała, tak? Jakby nie jest łatwo stworzyć wspólną walutę BRICS. BRICS o tym mówią od 5-10 lub pewnie lat, tak? Tak samo jak mówią o stworzeniu własnej agencji ratingowej, tak? Dokładnie. Tak, że oni jakby chcą zmienić ten system międzynarodowy w takim kierunku, żeby ograniczyć hegemonię Stanów Zjednoczonych, tak? Ten nadzwyczajnie duży wpływ USA i ich sojuszników w różnych aspektach systemu międzynarodowego. Więc to nie jest łatwe, żeby to zrobić, ale będą w tym kierunku zmierzały. O to chodzi, tak? Jakby na razie mówią o większej współpracy, wymianie handlowej i o jakby płatnościach w walutach narodowych, tak? O jakimś alternatywnym systemie właśnie rozliczania płatności, bo SWIFT to jest coś, co ukazuje się całkiem uciążliwe dla Rosji, prawda? Odcięcie ich od Rosji, od systemu finansowego. I tak samo inne kraje mogą się tego obawiać, tak? Chińczycy są na pewno wystraszeni tym, tak? Jakby ponoć, jak się zaczęła wojna w Ukrainie, to pierwszą decyzją rządu indyjskiego było zlecenie jakby tutaj analizy, jak się uniezależnić od SWIFT-u. Także w razie, jeżeli kiedyś Zachód chciałby nałożyć tego typu sankcje na Indie, no to muszą mieć jakieś pole manewru, tak? Żeby to ich nie dotknęło. Tak? Tam jest duża nieufność wobec Zachodu. Boją się tego typu unilateralnych, jednostronnych działań Zachodu. Dlatego chcą wymyślić jakieś alternatywne systemy, które zwiększą ich bezpieczeństwo i możliwość działania niezależnie od Zachodu. Tak? To jest też właśnie to ograniczanie hegemonii amerykańskiej, dedolaryzację systemu międzynarodowego, żeby więcej obrotów było w walutach innych państw. Na tą chwilę to jest głównie jen, tak? Renminbi chińskie, ale chodzi właśnie o to, żeby w razie konfliktu z Zachodem nie było tak, że Zachód może ich jednostronnie, prawda, przywołać do porządku. Tak? Te państwa chcą systemu wielobiegunowego. Nie takiego, w którym USA dyktują wszystkie warunki i mają wszystkie instrumenty nacisku na inne państwa, tylko żeby to było bardziej zrównoważone, zbalansowane i tak dalej. Nam, siedząc tutaj w Warszawie, w Polsce, może się to nie podobać, prawda? Bo my jesteśmy częścią tego Zachodu, ale patrząc właśnie z punktu widzenia RPA, czy Nigerii, czy Indonezji, prawda? Wydaje się, że taki system bardziej zrównoważony jest dla większości populacji świata pożądany. A jak pan patrzy na wizytę sekretarza generalnego ONZ Guterresa, który został poddany przynajmniej ze strony państw zachodnich krytyce? Ja myślę, że krytyka jego jest nieuprawniona. Guterres wykonuje swoje obowiązki, tak? To jest jednak Organizacja Narodów Zjednoczonych, gdzie członkami, no i mamy te 193 państwa, gdzie zadaniem przewodniczącego jest no, poszukiwanie możliwości dialogu i tak dalej. To jest, on jest trochę takiej sytuacji, jak, nie wiem, szefowie organizacji, czy pracownicy organizacji humanitarnych, które dostarczają pomoc humanitarną gdzieś, nie wiem, w Birmie, czy w strefie Gazy, tak, czy w Sudanie i muszą mieć kontakty ze wszystkimi stronami, tak. Nam się może to nie podobać, ale pracownicy organizacji tego typu muszą przybić piątkę, tak, uścisk dłoni z krwawym dyktatorem, z jakimś szefem jakiejś bojówki gdzieś tam i tak dalej, tak, bo oni działają na zasadzie neutralności, szukają każdej okazji, żeby znaleźć no, pokój, więc no, to źle wygląda oczywiście, tak? Nam się nie podoba, ale nie wieszałbym tutaj kotów na sekretarzu generalnym. To jest jego praca, musi się w tego typu miejscach pojawiać, szukać każdej możliwości dialogu, żeby no, tutaj też wypracować pokój na tych kilku, tak? Nie tylko dla Ukrainy, ale tych innych wojen, konfliktów, które mamy na świecie i jeszcze innych spraw, które są ważne z punktu widzenia ONZ-u. Więc tam była okazja spotkania się i z szefem, no, przewodniczącym Chin i Indii, tak i tych wszystkich innych państw. Pojechał tam i nie krytykujemy go zbytnio za to. Doktor Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję za wizytę w Trójce. Dziękuję bardzo. To po pewnej przerwie jestem tu, także się cieszę. Tym bardziej się cieszymy. Audycja międzynarodowa. Wielkim nieobecnym spotkania BRICS w Kazaniu był prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva, który miał do Rosji przyjechać, ale nie przyjechał, bo uderzył się w głowę. Co ci się stało? Przypieprzyłem się w skrzynkę. Ja, Trójka dotarła do nagrania momentu uderzenia w głowę brazylijskiego prezydenta. I aqui no Gato Galáctico a gente nunca sequer falou palavrão. Filho da puta! Złośliwe języki twierdzą, że żadnego uderzenia w głowę nie było, a da Silva po prostu nie chciał pojechać do Rosji, by nie pogorszyć swoich relacji z Zachodem. Tak czy siak, prezydent Brazylii obchodzi dziś 79. urodziny, a więc przed nim jeszcze kawał życia. To też życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Nie opuszczamy Ameryki Południowej. Tylko że z Ameryki, z Brazylii, bo w Ameryce Południowej zostajemy, z Brazylii przenosimy się do Kolumbii. Ptaki, które Państwo słyszą, to hymn skomponowany z dźwięków ponad 40 gatunków ptaków. W takiej formie został zaprezentowany w kolumbijskim mieście Cali podczas otwarcia COP16, czyli największej globalnej konferencji na rzecz zachowania różnorodności biologicznej naszej planety. Więcej Michał Strzałkowski. Ziemia przeszła w swojej historii 5 cykli masowego wymierania gatunków roślin i zwierząt. Pierwszy w okresie dewonu, a ostatni w okresie kredy, kiedy z powierzchni Ziemi zniknęły dinozaury. Ale zdaniem wielu naukowców możemy mieć właśnie do czynienia z wymieraniem szóstym. Według nich do końca tego stulecia może zniknąć nawet co dziesiąty gatunek zwierzęcia lub rośliny. O znikaniu gatunków mówią także ci, którzy mieszkają na terenie jednego z najbogatszych przyrodniczo miejsc na Ziemi, Puszczy Amazońskiej. Musimy pamiętać o tym, że Ziemia to jest nie tylko zasób materialny dla człowieka. Ziemia daje nam bogactwo duchowe, ale trzeba o to bogactwo dbać. Tymczasem my zamieniamy naszą planetę w jedną wielką plantację, kopalnię i fabrykę. Przestajemy rozumieć, że sami jesteśmy częścią środowiska. Niszcząc środowisko, niszczymy siebie. Nie możemy myśleć tylko o sobie. Mówił podczas towarzyszącej konferencji w Cali manifestacji rdzennych ludów Kolumbii członek Rady Rdzennych Mieszkańców regionu Północna Kauka, Richard Escobar. 2 lata temu 3300 naukowców z całego świata wysłało do rządów państw świata apel, aby podjąć natychmiastowe działania chroniące bioróżnorodność, zmieniając sposób użytkowania gruntów, zanieczyszczając rzeki i jeziora, przełowiając morza, wycinając lasy i emitując gazy cieplarniane, co podgrzewa klimat. Człowiek sprawił bowiem, że w ciągu ostatnich 50 lat liczebność populacji ssaków, gadów, płazów, ptaków i ryb zmalała o prawie 70%. Takie alarmujące dane przedstawiono 2 lata temu w raporcie organizacji WWF. Zwracał na to uwagę podczas otwarcia konferencji prezydent Kolumbii Gustavo Petro. Drapieżne gospodarki, które są nastawione tylko na materialny zysk, zagrażają już nie tylko zwierzętom i roślinom, ale także nam, ludziom. Emitujemy wciąż do atmosfery CO2. Spalamy ropę, węgiel i gaz. Najwięcej robią tego wciąż największe gospodarki. Stany Zjednoczone, Chiny i Europa. Rachunek płacą za to inne kontynenty. China i Europa. W 2022 roku udało się podpisać podczas konferencji COP15 w Montrealu w Kanadzie porozumienie, na mocy którego państwa świata zobowiązały się wdrożyć nowe programy obejmowania ochroną przyrodniczą kolejnych terenów, tworzenia rezerwatów, parków narodowych i innych miejsc chronionych. Do 2030 roku jakąś formą ochrony ma być objętych 30% powierzchni ziemskich oceanów i lądów. Tegoroczna konferencja, a są one organizowane co 2 lata, ma posłużyć sprawdzeniu postępów w tych działaniach i przyspieszeniu ich, mówiła pełniąca funkcję przewodniczącej obrad kolumbijska minister środowiska Maria Zuzana Muhammad. Ale chodzi nie tylko o mechanizmy wdrożeniowe, ale w ogóle o zmianę naszego sposobu życia, o zmianę podejścia do środowiska naturalnego, o zmianę myślenia o nim. O to, abyśmy w końcu odkryli, że nie możemy dłużej żyć w systemie, który goni za rozwojem tak, że natura staje się ofiarą tego rozwoju. Konferencja Narodów Zjednoczonych do spraw bioróżnorodności COP16 potrwa do piątku. Zakończyć ma się podpisaniem kolejnej wspólnej deklaracji, o ile uda się ją ostatecznie wynegocjować. 10 dni później w stolicy Azerbejdżanu Baku rozpocznie się 29. już główny szczyt klimatyczny ONZ. Tym misyjnym tematem zakończyliśmy, misyjnym tematem Michała Strzałkowskiego. Mam zresztą poczucie, że to najważniejszy na dłuższą metę temat, o którym spośród tych, o których dzisiaj mówiliśmy. Mam nadzieję, że będą Państwo z nami za 2 tygodnie. Audycję realizowała Agnieszka Łukasiewicz, wydawcą był Bartosz Bielecki. Ja nazywam się Kuba Benedyczak. W imieniu Michała Hoffmana zapraszam na Afrogodzinę. Ogłoszenie społeczne. Listopad to dla Polaków dni pamięci o bliskich zmarłych oraz żołnierzach i cywilach, którzy zginęli w powstaniach oraz podczas I i II wojny światowej. Na grobach zapalamy znicze i kładziemy kwiaty, kultywując pamięć o bohaterach narodowych. Według świętego Stanisława Papczyńskiego, założyciela Marianów, najwyższym przejawem miłości jest modlitwa i pełnienie uczynków pokutnych za zmarłych, których dusze przebywają w czyśćcu. Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich przypomina, nie tylko w listopadzie, pamiętajmy o tych, którzy odeszli. Ogłoszenie społeczne.